Néhány hete arról beszélt egy úr, hogy az informatika nem csak a gépek között értelmezhető, hanem a gép és ember, sőt ember és ember között is. Ha a szó pontos jelentését ismerjük, akkor ez természetesen nem meglepő, de azért felületesen mégiscsak a számítógép jut eszünkbe az informatikáról. Engem egyre inkább az emberek közötti informatika érdekel. Szerintem köztünk sokkal-sokkal nagyobb inkompatibilitások vannak, mint a gépek között. Néha úgy érzem, hogy egy-egy meg nem értett gondolat, egy-egy félreértés, egy-egy borzasztóan megfogalmazott vagy éppen meg nem értett mondat mekkora lefagyásokat tud okozni. A probléma csak az, hogy a mi belső szoftverünk már végleges, nincs itt semmiféle béta verzió, az ember az ember, nem jut tovább az 1.0-ás változatnál. Vagy ha igen, akkor csak nagyon lassan, évezredek alatt formálódik az evolúció során. A nagy programozó bizony lassan alkot. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A böngészőháború már eldőlt, mégis új magyar böngésző született Minerva néven. Az újdonság után szubjektív élménybeszámoló a már nálunk is kapható MP3-as lejátszókról. Digitális hordozható zene, ami olyan, mintha velünk sem lenne. Infószóltár kukával és lomtárral, a ma esti fanyalgóban pedig megint csak a 2000-es problémát nyűjjük. A multimédia, az ABCD, az Internetto és az Index után ismét pályát vált Nyírő András. Én szeretem azt, amikor a kezem nyomán látványos eredmény vannak. Most összeállítottam egy ilyen kis vapos linklistát, és ez ma Magyarországon az első vapos linklista. Elkészült a Windows 2000 kódja PC-tipp a telepítőknek. Még ez a kiadás előtti beta változat is egy olyan rendszer, ami viszonylag nagy biztonsággal képes kiszolgálni az átlag felhasználót. Itt a számítógépes rádió műsor, a Modem idők. Ezt az adást holnaptól meghallgathatják az interneten is, de természetesen nem csak ezt, hanem több évre visszamenőleg valamennyit. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, keressék fel és böngészenek. A címünk net.hu/modemidok. Nemrégiben jelentették be, hogy tovább már nem érdemes figyelni az internetes böngésző programok elkeseredett párbaját az elsőségért, mert a verseny bizony eldőlt. Már olyan fölényben vannak az Internet Explorer használója Netscape navigátorral szemben, hogy a kimenetel már nem kétséges. Hagyjuk most, hogy kinek van igaza, a lényeg az, hogy míg pár évvel ezelőtt még porondon volt a Mozaik nevű program, amelyből egyébként a Netscape is és a Microsoft is kifejlesztette programjait, illetve most is létezik az Opera nevű DOS alatt futtatható böngésző. Mi most egy olyan böngészőt mutatunk be, amely több szempontból is különleges. Az első ok mindenképpen az, hogy ez egy magyar fejlesztésű program, a stúdióban Farkas László és Víg Zoltán. Ti vagytok a kifejlesztője a programnak? Hát a programot effektíve a Laci fejlesztette ki. Teljesen egyedül? Én nekem csak ilyen technikai jellegű segítségem volt. Tehát te vagy a szoftvernek a fejlesztője, de áruld el, hogy ha már így eldőlt ez a böngésző verseny, akkor most mi szükség van egy ilyen programra? Az új böngészőre megítélésem szerint azért volt szükség, mert hogyha az ember tanulni akar az internetről, akkor a jelenlegi böngészők még nem nyújtanak olyan eszközöket, amelyel ezt a tanulást aktívvá, gyorsá és flottá lehet tenni. Tehát magyarul te a szoftver fejlesztésével tanultál, vagy másokat akarsz tanulásra kezdeni? Nem, én azt szeretném elérni, hogy olyan mondjuk egy elektronikus könyvek, tehát internetes tankönyvek, kézikönyvek készüljenek, amelyeket aztán aktívan és gyorsan lehet megtanulni. Lehet, hogy kezdem érteni. Tehát ez egy olyan böngésző, amely nem is igazán az internetre van kihegyezve, hogy csúnyán fogalmazza meg, hanem ez egy speciális böngésző, amely inkább a könyveket pótolja. Így pontos van. Ez így? Így van. És ez fizikailag hogy néz ki? Egy teljesen új program, vagy valami régi böngészőre építettétek ezt a rendszert? Fizikailag ez úgy néz ki, hogy maga a böngésző az Internet Explorer-re épül, tehát minden, amit az Internet Explorer tud, azt ez a böngésző is tudja, és erre épülnek rá azok a speciális eszközök, amelyek a tanulást segítik. És mik ezek? Mik ezek a speciális eszközök? Tulajdonképpen két nagy csoportja van ezeknek az eszközöknek. Az egyik csoport az, hogy magát a tanulót is bevonjuk az oktatási folyamatba, tehát magát a tananyagot is bizonyos keretek között változtatni tudja. Értem ez alatt, hogy megjegyzéseket tud fűzni az egyes részekhez, a fontos részeket kiemelheti különböző színekkel, vagy akár, hogyha az anyagon belül észrevesz összefüggéseket, akkor önmaga is önálló linkeket tudjon létrehozni az anyagon belül. Azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy pont egy pedagógus is itt ül velünk, Bódi Zoltán, aki egyébként nyelvész. A tanulás közben előfordul, hogy ilyesmire szükség van, hogy megjelölje az ember különböző színekkel, meg megjegyzéseket, meg talán másfajta utalásokat is elhelyezzen a szövegben? Én azt hiszem, hogy mindannyiunknak megvan a maga tanulási technikája, és ez általában a papír alapú könyvekhez és kiadványokhoz kapcsolódik, ahol az ember ceruzával, tollal vagy szövegkiemelővel a kezében összefirkálja a könyvet, és közben megtanulja a dolgokat. Ez az interneten eddig nem nagyon volt elképzelhető. Na hát pont ez a kérdés, hogy most akkor mi a különbség a ti böngészőtök meg mondjuk egy szövegszerkesztő között, mert a szövegszerkesztő alkalmas arra, hogy bele tudjak írni. A tietek olyan böngész, amiben én is tudok írni? Részben igen, de pont ez a vezetett ahhoz, hogy ez a böngésző, nevezük nevén a Minerva 2-es verziója kifejlesztésre kerüljön, hogy megvizsgálásra kerültek azok a módszerek, hogy hogy tanul mondjuk egy diák. Hogy dolgozza fel a tananyagot. Tehát onnét kezdődik a dolog, hogy a papír alapú könyvet kezébe veszi, aláhúzogat benne, jegyzeteket készít hozzá, színessel ugye, vagy szövegkiemelővel áthúzogatja, esetleg könyvjelzőket tűzzel bele. És erről szól ez a program is, és ennyivel, pont ennyivel nyújt többet, mint mondjuk az elhíresült és mindenki által jól ismert böngésző, hogy ezek a funkciók megvannak az elektronikus formában is. Ezek kiegészülnek természetesen olyan a számítógép kultúrában már jól ismert funkciók, mint a keresés és egyebek. A history, ugye az előtörténet, hogy mit láttunk, számos pedagógiai funkció valami közül csak mondjuk a red line-t mi úgy hívjuk, ilyen vörös fonalat emelném ki, ami azt mutatja meg, hogy mik azok a tananyagrészek, amik már olvasottak, és mik azok, amik nem. De alapvetően a tankönyv feldolgozását, tankönyv egyéni feldolgozását vettük alapul, amikor ezt koncepcionálisan kialakítottuk. Próbáljuk megfogalmazni nagyon egyszerűen, hogy egy hagyományos könyv és a böngésző között a diák számára mi lesz a különbség? A tanuló a diák számára alapvetően azok a lehetőségek adottak pluszba, amik mondjuk a keresés, illetve az, hogy egy-egy szócikk tananyagrész megtalálását biztosítja, illetve az, hogy ha műszaki szakkönyvet kézbe vesz az ember, ott sokat kell lapozgatni a különböző referenciák és egyéb anyagok utalások megtalálásával, és ezt ugye itt egyetlen egy egér kattintással el lehet intézni. Tehát egy szóval itt azért jobb, mert sokkal gyorsabbá válik a tanulás, vagy az információ keresgélés? Gyorsabb, és hát érzésünk szerint produktívabb is. Igen, és még egy fontos dolog van, amit én szeretnék kiemelni, tehát pont magával az internettel és a hipertext felépítéssel azt meg tudjuk csinálni, hogy a tananyagon belüli összefüggéseket is mutatjuk, és erre is nagy hangsúlyt fektettünk, hogy ne csak úgy tudjuk használni ezt a böngészőt, hogy linkek között kapcsolgatunk ide-oda, hanem hogy mondjuk a linkeknek a típusát előre jelezze, azt jelezze, hogy utána mit fogunk találni, és mondjuk, hogy egy olyan térképet is megmutasson, ahol a különböző részek közötti összefüggéseket át tudjuk látni. A Minervára oda fogunk figyelni a jövőben is, és köszönöm szépen, hogy befáradtatok a stúdiót. Mi köszönjük. Az MP3-as zenei formátum azzal robbant be az internetes köztudatba, hogy a zenét körülbelül tizedére összetömöríti, így már a világhálón is átküldhetünk zenét úgy, hogy a minősége nem romlik számottevően. Jó egy éve számoltunk be azokról a kis ketyerékről, amelyek leginkább talán a sétálomagnókra hasonlítanak, de persze több szempontból különböznek is tőlük. A legfőbb tulajdonságuk, hogy képesek lejátszani az MP3-as zenét. Dragon György nemrégiben kipróbálhatott 3 ilyen készüléket is, Először is azt meséld el nekünk röviden, hogy mi a legfőbb különbség a sétáló magnón és az MP3 lejátszó között? Hát a legeslegnagyobb különbség a súly egyből, amivel szemben találkozunk, nem véletlen a headline-ban elhangzott mondat, amikor nálam volt egy ilyen készülék, olyan érzés volt, mintha otthon hagytam volna a Walkman-emet, mert egyszerűen annyira könnyű. De mégis szólt valami. Szólt valami a fülemben, de mintha nem is lett volna nálam. A másik hatalmas nagy különbség, hogy nagyon energiatakarékos és környezetbarát készülékek ezek, hiszen egy elemmel nagyon sokáig megy, nincs benne mechanika, tehát nem fogyaszt olyan sok elektromos áramot, nem fogyaszt olyan sok elemet, és azért ez egy nagyon fontos szempont, bár ellentmond ennek, hogy nagyon drágák ezek a készülékek, de aki igazán környezetbarát módon szereti élni az életét, annak ez feltétlenül egy nagyon jó dolog. Emellett pedig a legesleges, legfontosabb, semmilyen rázkodás nem zavarja ezt a készüléket. Nagyon jó példa volt, az egyik ilyen MP3 lejátszóval a zsebemben rohantam a busz után, és én életemben már többször előadtam ezt Discman-nel vagy Walkman-nel a zsebemben. Hát nem biztos, hogy nagyon... Nagyon nyugodt voltam attól, hogy túléli a készülék. Bár azért a modernebb CD játszók azért kibírják az ilyen rázkódást. Kibírják, de azt is csak azért, mert olyan memória van bennük, amit előre 10 másodperccel előre olvas, és addig abból a memóriában játssza le, amíg rázkódik. Itt viszont csak memória van. Itt csak memória van. A három készülék közül az egyik 64 megabájtos volt, a másik 32 megabájtos. És ez miért fontos? És azért, mert itt jön a nagy különbség a Walkman-ekhez képest. A Walkman-be beteszek egy 60 perces kazettát, az 60 perc. Nem tudok vele hosszabban, rövidebben lejátszani. Azonban egy ilyen MP3 lejátszóba, hogyha nagyobb sávszélességgel, tehát jobb minőségű zenét töltök bele, akkor a 32 megabájt mondjuk csak 20 percre elég. De ha egy gyengébb minőségű, tehát alacsonyabb sávszélességűt, akkor a 32 megabájt az mondjuk 48-50 percre is elég. Most ezt úgy kell elképzelni körülbelül, hogy egy ilyen sztereó rádió hangminőség, amit most is hallanak a hallgatók, ebből körülbelül olyan 32 megabájtba 32 perc fér. Tehát így könnyű összeadni. Ha viszont valaki nagyon-nagyon jó minőségű zenét szeretne hallgatni, akkor abból kevesebb. Persze a memóriát lehet növelni, lehet mindenféle kártyákat beledugdosni ezekbe a készülékekbe, amitől plusz 32, plusz 16 megabájt memória lesz. Azonban van egy érdekes korlátozás, ami megint csak furcsa azoknak, akik mondjuk Discman-t hallgatnak, hogyha bővített memória van ebben a készülékben, külön-külön látja a két darab 32 megabájtos részletet, úgy, mintha a kazettát meg kéne fordítani. Tehát nem tudunk egyben beletölteni 64 megabájtot, hanem úgy kell összetotóznunk, hogy az egyik 32 megabájtos részbe beférjen elég dal, és a másikba is beférjen megint elég dal. Azt mondd el a hallgatóknak, hogyan képzeljék el a kazetta cserét? Tehát hogyan töltöd bele a zenét az MP3 lejátszóba? Ez egy nagyon egyszerű folyamat. Hazamegyek, leteszem a PC-m mellé a kis készüléket, a PC-nek vagy a univerzális soros buszát, vagy a printerportját használom, összekötöm egy kábellel a készülékemet, és van egy ilyen kis kvázi zenei explorer program, így hívják általában, ilyen kis böngésző, amellyel át tudom tölteni a zenéket a PC-m Winchesteréről ebbe a készülékbe. Ez általában egy olyan mondjuk 6-7 perces folyamat, tehát ez nem megy villám gyorsan, mint mondjuk egy Walkman-be csak beletenni egy kazettát, viszont le lehet, pont azért, mert PC-ről van szó, le lehet menteni ezeket a listákat, hogy én miket töltöttem be. Épp ezért mondjuk, ha egyszer abbát töltök be, most csak a példa kedvéért, és megunom azt, ami épp aktuálisan a lejátszomban van, csak rá kell kattintanom a kis fűre, hogy abba, és készülékembe már töltődik is, be nem kell újra kiválogatni, összeszedni, hogy miről van szó. Tehát végül is virtuális kazettákat lehet így összeállítgatni, amiket be lehet tölteni. Jó, de amikor már mondjuk Metallicát szeretnél hallgatni, akkor újra oda kell menni a számítógéphez, és áttölteni az újabb felvételeket. Igen, hogyha az MP3 lejátszónak a belső memóriáját használom, akkor igen, azonban, hogyha a bővítőkártyát, amiről beszéltünk, akkor a bővítőkártyát ki lehet húzni úgy, hogy rajta vannak a dalok, és utána újra be lehet dugni, mintha egy kazetta lenne. Talán a legnagyobb hátránya lehet ezeknek a lejátszóknak, hogy azért sokkal-sokkal többe kerülnek, mint a hagyományos sétáló magnó. Fogalmazunk úgy, hogy rettenetesen drágák. A 64 megabájtos modell, csak azért, mielőtt mindenki rohanna a boltba és venne egy ilyen lejátszót, 70 ezer forint plusz áfába kerül, és a 32 megabájtos modellek is körülbelül olyan 41-2 ezer forint plusz áfát, amennyiért a legjobb Discman-t meg lehet venni, és a Discman-hez lehet egy hatalmas nagy akkumulátor csomagot venni, vagy bármit, amivel évekig szól. Hát reméljük, lesz ez olcsóbb is. Én legalábbis addig maradok a sétáló magnónál. infoszótár Bódi Zoltántól ismét valamilyen különbözőségről fogsz majd beszélni. A PC, illetve a számítógépes világ legnagyobb különbözőségéről, a Macintos világ és a PC világnak a honosítási szempontjairól. A múlt héten már volt arról szó, hogy a Macintos az valahogy egy kicsit olyan lazább, olyan lazásabb nyelvet használ. Mert hogy tegez bennünket. Például tegez minket. Nézzük meg ezt a bizonyos Recycle Bin vagy Trash nevű eszközt, vagy nem tudom, alkalmazást. Ez a PC-ken a lomtár, mindenki ugye a lomtár néven szokta meg, és úgy ismeri. Ez olyan pontos, szabályos, olyan négyszögletes megalkotása a dolgoknak, míg a Macintosnál megint egy kicsit lazább a szöveg, azt mondja, hogy ő a kuka. Szóval nem szoktunk mindenre azt mondani, hogy kuka, mint amire azt mondjuk, hogy lomtár. Azt hiszem érezhető talán ez a különbség. Bár a képen egyébként teljesen ugyanúgy jelenik meg, mind a kettő képernyőn egy-egy szemetes látható. Igen, igen. Hát egy szemetes. A Macintos azt mondja lazán, hogy kuka, a PC azt mondja, hogy lomtár. Na most érdekes még így kicsit tovább menni, hogy ürítse a lomtárat. Ez az üzenet, ez már egy kicsit olyan döcögős a PC-n. Macintosnál ez megint a kukát sokkal könnyebb üríteni, ugye ezt az ember könnyebben át tudja látni, ez nem olyan képzavaros dolog. Mert mit kellene csinálni a lomtárral? Kitakarítani? Vagy hát nem is tudom, kipakolni. Nem tudom. Szóval szerintem itt ez már túlzás, szóval ez a lomtár probléma. Bár meg lehet érteni a filozófiát, a Macintos lazább, könnyebb, barátibb megszólítást alkalmaz, és a PC-n futó, legáltalánosabb programok, ugye, azok inkább ilyen távolságtartó és pontos leírást alkalmaznak. Az infoszótár után a fanyalgó következik, ezúttal Dragon Györgytől. Ülök a számítógépem előtt, és egy népszerű hazai oldalt böngészek. Mint gondos szerkesztő, készülök a ma esti modemidők hírsziporkájára. Azonnal kiszúrja a szememet, hogy mindenki meg akar nyugtatni. A Petőfi lesz az Y2K szükségadó, ordítja szemembe az első hír. A magyar bankok felkészültek a dátumváltásra, közli a második. Zavartalan lesz a betegellátás szilveszterkor, olvasom a harmadikban, s még a legnagyobb magyar bank is megnyugtat, hogy náluk bizony semmi gond nem lesz. Egyből beugrik egyik kedvenc regényem. Rejtő klasszikusában a Vesztegzár a Grand Hotelben is elhangzik a legendás jelenet. Kérem, mindenki őrizze meg a nyugalmát. Erre kitört a pánik. Átérzem, ha már ennyire nyugtatgatnak, elég nagy lehet a baj. Hogy mi, arról persze fogalmam sincs, de hogy nagy, az tuti. Hiszen már a pártállami időkből is belém rögzült megszokás is közrejátszik. Ha valamelyik politikusról azt nyilatkozták, semmi baja, jól van, akkor másnap már temették is. Eddig azt hittem, és azt vallottam, hogy az Y2K, ami egy gyönyörű betűszó, problémája nem nagy. Egyszerű történet ez, amely nem okozhat különösebb gondot. De most már pánikban vagyok. Legalábbis abban kell lennem az Y2K miatt, főleg mivel egy hétfő hír szerint a NATO is felkészült már. Minél tovább nyugtatgatnak, annál jobban megijedek. Amerikában már perek indulnak, olvasom a hírekben, hogy az Y2K-t is biztosítási eseménynek tekintsék a biztosítók. A Bermuda-szigeteki tőzsdén 1900-ban járnak le bizonyos kötvények egy géphibája miatt. Apokaliptikus vízióm támad, ahogy szemem előtt olvasom a jövő év híreit. Fűtési problémákat okozott Laufhoffer Jánosnél vízivárosi lakásában az Y2K problémája. A cserépkályhából pont szilveszter éjjel dátumváltáskor fogyott ki a tűzifa, amelyre Laufhoffernél sajnos nem készült fel előre. Emiatt az egész rendszer lefagyott. Az Y2K problémája emberéleteket követelt Pápua Új-Guineában. A helyszínre érkező számítógép szakembereket a lakosság szilveszter éjjelén rituálisan feláldozta, a dátumváltás okozta hisztériának köszönhetően, majd a régi emberevő hagyományokra történő tekintettel elfogyasztotta. A Reuters kérdésére ogagva kucsungó törzsfőnök azt válaszolta. Számítógép? Azt eszik vagy isszák? A riportert a Reuters saját halottjának tekinti. Szóval ebből is látható, mennyire pánikba estem. Mert ez a fránya dátumváltás hatalmas földrengésszerű tragédiákat okozhat. Hisz mi történt volna, ha úgy járunk, mint Laufhofferné? Pánikhelyzetről lévén szó, megpróbálom megőrizni a nyugalmamat. Nagy levegőt veszek, és elhatározom magam. Egészen 2000 januárjáig nem olvasok híreket. Engem ugyan ne nyugtatgasson senki, amikor magamtól is pánikban vagyok. Vagy csak a röhögéstől remegek ennyire? Ezt mindenki döntse el saját maga. Hétfői a hír, hogy lemondott az Index főszerkesztője Nyírő András. A következő percekben őt magát fogjuk majd hallani, hiszen ő az, aki kitalálta és elindította az első hazai internetes újságot, az Internetot. Erről ismerik talán a legtöbben. De azt hiszem, hogy Nyírő András sok más szempontból is nagy hatású a magyarországi tartalomszolgáltatása, az első hazai CD-ROM egyik szerzője, és még sok minden másban is első. Pontosan ezt teszi őt érdekessé. Mindig megtalálja azt, hogy hol lehet előrelépni és újat alkotni. Ahogy ő is megfogalmazta, a digitális forradalom kellős közepén. Hogy mihez kezd az Index után, az a beszélgetés végén derül ki. Én először CD-kkel foglalkoztam, tehát multimédia CD-t készítettünk a barátaimmal, mi csináltuk az első magyar multimédia CD-t valamikor 92-93 környéken, szóval nagyon-nagyon-nagyon régen, ez volt a politika. Aztán ez a csapat úgy együtt maradt, és csináltunk egy multimédia CD újságot, ez volt az ABCD, ami hát egy eléggé klassz kis újság volt, negyedévenként jelent meg, 4000 példányban. 95-ben, amikor már nem tudom, 18 vagy 20 multimédia CD-t így összeállítottam, akkor jött be az internet, akkor volt először az, hogy lehetett már otthon internetezni, és ez engem nagyon-nagyon érdekelt. 92 környéken valaki megpróbálta elmagyarázni nekem, hogy mi ez az internet, és akkor még nagyon sötét volt az egész, ilyen passwordöket kellett benyomni, olyan technikák voltak, amiket ma már senki nem használ, vagy alig-alig. Ilyen riasztó volt, ott ültünk, és ez a közgázzón volt egy könyvtárszobában, és magyarázgatta, és mondta, hogy hát most valószínűleg már Washingtonban vagyunk, a kongresszusi könyvtárban, és most itt vagyunk, ott vagyunk, én meg abszolút nem értettem az egészet, mert végig ott ültünk a közgázkönyvtárban. Akkor az ABCD-t az idégi lapkiadó adta ki, ez egy amerikai tulajdonú magyar vállalat, és hát ez egy nagyon nyitott szellemiség és jó munkahely volt. Ott a főnök mindig megkérdezte azt, hogy is ki akar új lapot indítani. És ez nekem úgy megtetszett, hát gondoltam, hogy én soha, hát most itt az ABCD tökéletes, és aztán gondolkoztam rajta, hogy hát új lap, és akkor így lett végül is az internet eredete kliknek hívták volna, de az egy ilyen barátságtalan név volt, és akkor így találtam ki az internetot, ami végül is aztán megtetszett. Sokan azt mondták, hogy nem túl jó, mert össze lehet keverni az internetet, de hát éppen ez volt benne a jó, hogy az, hogy internetezni, meg internettozni, ez nagyon sokak számára összefolyt, és hát mi erre építettünk. Végül is úgy alakult a dolog, hogy nem vihettük tovább az Internetton nevet, és hát ezért csináltunk egy új lapot. De végül is ez egy kicsit kapóra is jött, mert mutatni kell azt, hogy itt az ideje, professzionalizáljuk a lapot, sikerült elérni azt a célt, amit még valamikor 90-ben tűztem ki, az Indexet egy befolyásos napi lapnak tartják számon. Egy fél év után hajtad ott az Indexet, ez most miért történt? Alap teljesen rendben van. Hogy nekem valami mást kéne csinálnom, nem most, hanem egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem. Akkor ezt nem nagyon tudtam megtenni, ugye akkor alkudoztunk a Matával, akkor értük el ezt az éjszakai 100 forintos, 150 forintos telefontarifát. Ha én akkor elmentem volna, az egy kicsit olyan lett volna, hogy a szerkesztőséget is, az olvasókat is cserbe hagyom. Olyan izgalmas dolgokat látok magam előtt, amikre nagyon nehéz nemet mondani. Mobiltelefonok fognak alakulni, médiatelefon, a mobiltelefonjainkon fogunk híreket olvasni, és hát még sokkal több lehetőség van itt, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy az elektronikus kereskedelmnek az egyik legnagyobb baja a számítógépekkel az, hogy nagyon nehéz azonosítani a felhasználót. Minden mobiltelefon nagyon pontosan azonosítható, és hát ráadásul ott van benne egy kártya, amin pénz van. Itt van a WAP, ez egy új technológia, a Wireless Application Protocolnak a rövidítése, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a mobiltelefonban is interneten keresztül, részben az internethez hasonló módon le lehet tölteni híreket, információkat, sőt, programokat is. Szeretsz úttörőnek lenni. mindig új dolgokban gondolkodsz, és amikor már valami bejáratódik, akkor már nem annyira izgalmas számodra. Ebben sok igazság van persze, tehát én nem is azt mondom, hogy nem annyira izgalmas, hanem másféle izgalmak vannak ilyenkor. Én szeretem azt, amikor a kezem nyomán látványos eredmény vannak. Most összeállítottam egy ilyen kis vapos linklistát, és ez ma Magyarországon az első vapos linklista. Az Indexnek az egyik fórumában olvastam, hogy te egy túlságosan idealista ember vagy, mert mindent szeretsz beindítani, szeretsz jól megcsinálni, aztán utána onnantól kezdve a dolog annyira nem érdekel, pedig például most az Indexből is, amikor már jó pénzt lehetett volna keresni, pont akkor szálltál ki. Szóval, miben, mikor, mennyi pénz van, nyilván ez is egy nagyon fontos szempont, nekem is van családom, gyerekem. Az igazi pénz az azért a mobiloknál van. Az interneten nagyon sokan beszélnek a pénzről, de látni pénzt csak kevesen láttak eddig. 5-10 év múlva, ami itt igazán érdekes lehet, az a mobil. Most az, hogy én 5-10 év múlva mit fogok csinálni, hogy gondolatátvitellel fogok-e majd foglalkozni, vagy valami mással, azt nem tudom megmondani. Most az igazi kihívás, az, amerre most nekem mennem kell, az valahol ez az irány. Ebben a szakmában, aki nem tájékozódik és nem tart lépést, az azonnal lemarad. Már csak pár nap van hátra 1999-ből, és ez a Windows világot sem hagyja érintetlenül, mert jön a Windows 2000, ami sok szempontból nagy váltás lesz, de mi a legfontosabb például ennek az új operációs rendszernek a telepítésénél? Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője a decemberi lapszámotokban. Tehát végül is virtuális kazettákat lehet így összeállítgatni, amiket be lehet tölteni. Jó, de amikor már mondjuk Metallicát szeretnél hallgatni, akkor újra oda kell menni a számítógéphez, és áttölteni az újabb felvételeket. Igen, hogyha az MP3 lejátszónak a belső memóriáját használom, akkor igen, azonban, hogyha a bővítőkártyát, amiről beszéltünk, akkor a bővítőkártyát ki lehet húzni, úgy, hogy rajta vannak a dalok, és utána újra be lehet dugni, mintha egy kazetta lenne. Talán a legnagyobb hátránya lehet ezeknek a lejátszóknak, hogy azért sokkal-sokkal többe kerülnek, mint a hagyományos sétálomagnak. Fogalmazunk úgy, hogy rettenetesen drágák. A 64 megabájtos modell csak azért, mielőtt mindenki rohanna a boltba és venne egy ilyen lejátszót, 70 000 forint plusz áfába kerül, és a 32 megabájtos modellek is körülbelül olyan 41-2 000 forint plusz áfát, amennyiért a legjobb diszkment meg lehet venni, és a diszkmenhez lehet egy hatalmas nagy akkumulátor csomagot venni, vagy bármit, amivel évekig szól. Hát reméljük lesz ez olcsóbb is. Én legalábbis addig maradok a sétálomagnónál. Infószótár Bódi Zoltántól ismét valamilyen különbözőségről fogsz majd beszélni. A PC, illetve a számítógépes világ legnagyobb különbözőségéről, a Macintosh világ és a PC világnak a honosítási szempontjairól. A múlt héten már volt arról szó, hogy a Macintosh az valahogy egy kicsit olyan lazább, olyan lazásabb nyelvet használ. Mert hogy tegez bennünket. Mert például tegez minket. Nézzük meg ezt a bizonyos Recycle Bin vagy Trash nevű eszközt, vagy nem tudom, alkalmazást. Ez a PC-ken a lomtár, mindenki ugye a lomtár néven szokta meg is úgy ismeri. Ez olyan pontos, szabályos, olyan négyszögletes megalkotása a dolgoknak, míg a Macintosh-nál megint egy kicsit lazább a szöveg, azt mondja, hogy ő a kuka. Szóval nem szoktunk mindenre azt mondani, hogy kuka, mint amire azt mondjuk, hogy lomtár. Azt hiszem érezhető talán ez a különbség. Bár képen egyébként teljesen ugyanúgy jelenik meg, mind a kettő képernyőn egy-egy szemetes látható. Igen. Hát egy szemetes. A Macintosh azt mondja lazán, hogy kuka, a PC azt mondja, hogy lomtár. Na most érdekes még így kicsit tovább menni, hogy ürítse a lomtárat. Ez az üzenet, ez már egy kicsit olyan döcögős a PC-n. Macintosh-nál ez megint a kukát sokkal könnyebb üríteni, ugye azt az ember könnyebben át tudja látni, ez nem olyan képzavaros dolog. Nem, mit kellene csinálni a lomtárral? Kitakarítani? Vagy hát nem is tudom, kipakolni. Nem tudom. Szóval szerintem itt ez már túlzás, szóval ez a lomtár probléma. Bár meg lehet érteni a filozófiát, a Macintosh lazább, könnyebb, barátibb megszólítást alkalmaz, és a PC-n futó legáltalánosabb programok, ugye,